Hei da! Hei da! Hei da! Stadig ute og går med kamera? Ja, ja da, akkurat. Yes. Du jobber stadig som fotograf? Ja, da, yes. Også på bilverksted? Nei, nå har jeg begynt i lampeforretning nå. I lampeforretning? Ja. Ah, skjermbilder fremdeles da, skjønner jeg. Nei, lysbilder.